بسم الله الرحمن الرحيم. أم هاني رضي الله تعالى عنها اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد کبرت وضعفت، اللہ کے پیارے پیغمبر میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر کمزور ہو گئی ہوں، بڑھاپا بھی آ گیا ہے، کمزوری بھی آ گئی ہے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر ایسا عمل بتائیے کہ میں بیٹھی بیٹھی وہ عمل کر لوں اور میرے لیے کافی ہو جائے. بوڑھوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، جوانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور بوڑھوں کی بھی حفاظت فرمائے. جو بوڑھے موجود ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، لیکن بیٹھے بیٹھے وہ کتنا بڑا اجر لے سکتے ہیں. اور جوان بھی تو کل کو بوڑھے ہوں گے، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبح اللہ مئت تسبیح. ام ہانی رضی اللہ عنہ بیٹھی ہو نا، بوڑھی ہوگی ہو نا، کمزوری آ گئی ہے نا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے. جوانی بھی تو تھی نا، اس وقت بھی تو دین کا کام کرتی تھی، تو بیٹھی بیٹھی تم 100 مرتبہ صرف یہ کہہ دو سبحان اللہ. کیا کہہ دو؟ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ. تعدل 100 رقبہ تعتقینها من ولد اسماعیل، تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، اجر تمہیں اتنا ملے گا کہ تم نے اسماعیل کی اولاد میں سے 100 گردنیں آزاد کی ہیں. وحمد اللہ 100 تحمیدہ بیٹھی بیٹھی 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ دو. تعدلو 100 فرسن مسرجہ ملجمہ، اجر تمہیں اتنا ملے گا الحمدللہ 100 مرتبہ کہنے کا کہ 100 گھوڑے لغام ڈال کے تیار کر کے تم نے اللہ کی راہ میں دے دیے. کبر اللہ 100 تکبیرہ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر 100 مرتبہ کہہ دو. تعدلو 100 بدنہ مقلدہ متقبلہ، تم اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو گے، 100 اونٹ تیار کیے گئے اور اللہ کی راہ میں قبول کیے گئے کہ اجر اللہ تمہیں عطا کر دیں. ہلل اللہ 100 تہلیلہ ام ہانی پھر کیا ہوا تم بوڑھی ہوگی، اللہ اجر سے محروم تو نہیں کریں گے، 100 مرتبہ یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ تملأ ما بین السماء والارض. پریشانی کی بات کیا ہے، تم 100 مرتبہ یہ پڑھ کے فارغ ہوگی، زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے اللہ تیرے لیے نیکیوں سے بھر دیں گے. اللہ کسی کو محروم نہیں کرتے. اللہ عزوجل ہمیں بھی توفیق سے نوازے.